میهمان آمدن در آن مسجد. تا یکی مهمان در آمد وقت شب، کو شنیده بود آن سیت عجب. از برای آزمون می آزمود، زان که بس مردانه و جانسیر بود. گفت کم گیرم سر و اشکمبه ای، رفته گیر از گنج جان یک حبه ای. صورت تن گو برو من کیستم، نقش کم ناید چو من باقیستم. چون نفختو بودم از لطف خدا، نفخ حق باشم زنای تن جدا. تا نیفتد بانگ نفخش این طرف، تا رهد آن گوهر از تنگین صدف. چون تمنا و موت گفت ای صادقین، صادقم جان را برافشانم بر این.